bacaları belalım. Adam sanırdım gel aman aman. Seni sevmelere kız gelin, ben utanırdım. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Gökte yıldızları belalım. Fener mi sandın gel aman aman. Sevip sevip ayrılmayı güzelim. Hüner mi sandın gel aman aman. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Ufak çakıllarla belalım, gale yapılmaz gel aman aman. Daha ufacıksın belalım, kahrın çekilmez. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı. Odaları sel aldı. Ayşe gelini el aldı.